Было гэта, дзеткі, так даўно, што дай Бог успомніць усё маёй сівой галаве. Быў я тады яшчэ малады і дужы, мог з адным бярозавым кіем у руках усю нашу зямлю скрозь абысці. І шмат давялося мне бачыць і чуць ад добрых людзей. Ось паслухайце, што я вам хачу расказаць. У адной кабеты нарадзілася дзіця. Гаспадара ў той час дома не было, пайшоў на паляванне. Узрадавалася жанчына дзіцяці, аж песні заспявала. Вярнуўся гаспадар толькі пад вечар, ад галавы да пят запэцканы ў балотную твань. Глянуў ён на сына, за галаву схапіўся, і слёзы з вачэй паліліся. Спачатку думалі, што гэта ён ад радасці, ведама, сына дачакаўся. Сабраліся назаўтра госці, п'юць, гуляюць, а бацька сядзіць, як чорная хмара, і ўсё плача. Ніхто ў яго не пытае, чаго ён плача, нікому нічога не кажа. Пыталі, пыталі, а потым і пытаць перасталі. Тым часам хлопчык расце, як на дражжах. І такі ўдаўся прыгожы ды разумны, звалі яго Янкам. Аддалі яго бацькі ў навуку, дык ён усіх сваіх аднагодкаў, як бачыш, абагнаў. Да ўсяго быў здатны, як да работы, так і да навукі. Вырас Янка. Стройным дзецюком стаў, а бацька чым далей, тым больш смуткуе. Вось аднаго разу сын не вытрымаў. Скажы мне, тата, чаму ты такі маркотны? Чаму ты на мяне пазіраючы плачаш? Хіба ж я не твой сын? Але, сынок, не мой ты, праз гэта і плачу. Як? Не твой. Не разумею. Не ў шчаслівы дзень ты зарадзіўся. А хіба тады што здарылася? Здарылася, сынок. Вялікае няшчасце. Ну, расказвай, тата, мо я дапамагучы. Мне ніхто не дапаможа, сынок. Але калі просіш, раскажу. Ага. Ну, слухай, у дзень твайго нараджэння я быў на паляванні, доўга хадзіў па лясах ды балотах, ды нікога не забіў. Нарэшце ўбачыў на адной выспе дзікага быка з велізарнымі рагамі. Ну, стрэліў я, бык падскочыў і паімчаў у кусты. Я за ім бег, бег і не агледзеўся, як у дрэгаву трапіў. Эх, вырываўся я з яе, як мог, ды дзе там цягне ўніз, засмок твае. Бачу я, што смерць прыходзіць, пачаў клікаць на дапамогу. І раптам вырас перада мною сухенькі сівы дзядок з казлінай барадою, у лапцях сажню даўжынёю. Чаго крычыш на ўсё балота? Ратуй, ратуй мене, чалавеча! Добра, добра. Я цябе выратую, але не задарма. А што ты хочаш? Што? У мене ж нічога няма. З сабою. Нічога няма. Ты Отдай мне то, что дома не покину. Да, что ж я дома не покину? Сдается, что маю, то там и засталося. Добро, бери себе то, что я дома не покинул, только ратуй худшей, натягивай меня, Магда. Не, это еще не усе. Тепер ты сгодишься, а потом одрачайся. Не дракуся. Ратуй, бачиш, мне уже по шию три глаза смоктало. Помочь. Ко мне одрогся, дай расписку. Какую расписку? Че ты жартуешь, человече? Не хочешь, тогда помирай себе, я пошел. Стой! На чим же я тебе напишу її тую розписку? А ось казала квалової скури. Що? А ти розреш мізений палець і розпишися кривою на гетій скури. Це буде розписка. Ну, я згоден. Давай. Ну, ось тебе розписка. Добре. Схвалимо її далі. А тепер тримайся за бороду. Ось. Дякую тобі, добрий чоловік, що з біди мене вирятував. Дякую. Побачим, чи будеш завтра дякувати, побачим. Так не забувай нашу мову, бувай. Ну, покуль я опамятався, дядок і знік. А я обтер грязь з большого і пішов до хати. Іду я, і так сумно у мене на душі, так маркотно, ніби серце бяду вящує. Ага, тільки переступив порог, а люди кажуть, де ти пропадаєш так довго, жонка вунь сина народила. Глянув я на тебе, аж у вачу темно стало. Зрозумів, что запродав я тебе с его дядку с козлиною бородою. Вот чему, сынок, я плачу весь час на тебе глядя. Ну, коли так, батька, так бывай здоров, або голову покладу, або твою расписку гэтага дядка отдару. Не хочу я, каб ты все житё праз мяне плакал. Распытал Янка у батьки дорогу, заткнул сякеру за пояс, поклав лусту хлебу в кишеню и пошибовал далекий шлях. Долго теней шел он, пришел лес дремучий. Як раптом чує крик жудасний. Выбегая на полянку, девчина хустка сунулся, волосы растрапалися, ледь бедная дыхая, а яе медведь догоняе. Вось-вось вострыми кіпцюрамі учэпіцца. Отхапився Янка з землі, да як закричить громовим голосом, аж реша по лісі покатилася покотом. Спужався медведь і кинувся на утеки. Ой, дякую. Добре, малойче. Ти нема за що. Ой, як нема за що? Ти ж мені від смерті вирятував. Слухай, хто ти такий? Куди йдеш? Ну, зовуть мене Янка, а йду я шукати свого господаря. А хіба ж у тебе батьки нема? Йось. Але трапивши в беду, запродав ён мене одночі чоловіку нейкому. Ось тепер йду я шукати того чоловіка, каб вернуть розписку кривавою і осушить сльози моєго тати. Да гэта ж ти йдеш до моєго батьки. А хто твой батька? Фетьмар. Ха-ха-ха, тоді ти помиляєшся. Ні, мене мій батько запродав нікому дядку з довгою бородою у лаптях з сажнею довжинею. Так і єсть, хоча йон. Батька мой, ким хочеш обернуться, може. Тепер йон паном ходить, і ми живемо неподалеку от гетулі, розумієш? А чому ж ти так бідно пранута і руки в мозолях, коли твій батько ведьмар, да і пан до того ж? Тому що я сирота, і мачеха мені не любить. Своїх дочок шкодує, а мене працювати примушає. І батька мене не любить, бо я усіх шкодую і не хочу нікого кривдити. Тяжко, видать, мені буде одному перемогти ведьмара. Не бідуй, без мене ти справді б загинув, як не з одним уже здарилося. А у двоїх ми що-небудь придумаємо. А тепер бувай здоров. Почекай. Ну як же зовуть тебе, пригажуня? Кася. Ну так веди мене, Кася, до твоего батьки. Поглядим, що він за пан. Не, лепш буде, коли ти один до його прийдеш, каб не ведав він, що ми з тобою знайомі. Показала Кася Янку дорогу, почаставала ягодами і пішла додому. Янка поспав трохи на полянці, потім пошибував до майонтка. Пана твоего хочу бачить. Кого? Пана, пана. Пана? Ну, там, там почекай. Я зараз. Паночку, паночку. Что такое? Тут якийсь мужик вас пытается. Кто, кто? Мужик, кажу, вас пытается. Мужик. Так что робить? Хай увольте. Зараз, паночку, буде зроблено. Эй, ты! Ну, заходь! Заходь до пана! Только тишей! Ну что скажешь, мужик? Да ось, шукаю своего господара. Кого того? Господара. И якого господара? Того, якому меня батька запродал, коли я еще только на свет народился. Так бы и казал одразу. Так это я. Твой господар. Вибачай, панок, тільки Чи маєш ти розписку моєго батька? Ну, маю, маю, а як же ж? Ну, так верни її, паночку. Я занесу її батьку, а то він плаче і плаче, ніяк не супокоїться. Чи верни? Розписку, ти чуєш, слуга? Я йому розписку верну. Ух, батьки, якийсь. Ти сперша у мене пригонок служить, та ти й верну, а не захочеш служить. Живого шкуру здеру, ти зрозумів? Живого. Ну давай, работай, давай, буду служить. Працювати мені не привикай. Добре. Бачиш мені тую сажанку? А, бачу. А я ти напарсток. Бачиш? Бачу. Так бери його і до раниці. Зрозумів? До раниці їм. Усю сажалку за маянтком вичерпай, рибу вибери, одно жовтим пясочком посип. Праця не тяжкая. Не тяжкая. Ось, не зробиш, отдам розписку, а не зробиш, шкуру здеру. Шкуру здеру. Згоден. Пішов Янка до сажалки, почав напарстком воду вичерпувати. Черпав, черпав до вечора, змарився знаку ніякого. Уже й соніка закатилася, на небі зорки запалились, а Янка все черпає, черпає воду тим напарстком. Гей, Янка! Кася, Кася! Кася, ти де? Я тут. Кася! Я тут. Ну, а де ти? Я тут. Кася. Ну что? Не отдає розписки мой батька? Ти что ты? Загадав до раніцы вон тую сажалку гэтым напарстком вычерпать. Рыбу выбрать и дно жовтым пяском посыпать. На людскую работу ён табе даў. А калі не выканаю, абяцаў шкуру здерці. Ну а хіба можна чалавеку за одну ноч такую работу асіліць? Нічога. Не бядуй. Разам што-небудзь прыдумаем. Што тут зробіш рукамі? Слухай. Слухай уважліва. Ну? Калі я была яшчэ маленькая, з нашей сажалки ручайок просочился в лагчине и тек до речки. А после его завалили каменем и землею. И разлилась там сажалка. Ну? Теперь ты разумеешь, что треба робить? Узвалил Янка на плечи лом лопату, пішов хучей до того місця, куди Катя показала. Розкопав землю, камінь ломом поворочував. А чула вода свободу і кинулася у лагчину, а туль у речку. Почекав Янка, покуль дно той сажалки осушилося. Назад закидав землею камінями тулину, каб не видать було. І як тільки Сонька за лісу показалася, робота була скончена. Ну ось. Ну ось, Янка, іди, скажи батьку, що усе зроблено. Тільки не признавайся, що я тобі допомагала. Скажи, сам усе зробив. Ізволь ты, мужик, чого тобі треба, питаюся? Дик, до пана я, до пана. До пана, бачте йому, до пана. Чакай, чакай, я зараз спитаюся у пана, чи можна, чи ні. До пана він, бач, кожен день ходить і ходить. Панночек, ну що там таке? І знов до вас гэты мужик. А, мужик, а дзе ён? Ой, там стаіць. Так што, кліенте? Не, ну? Доброй раніцы, паночку. Дозвольте вернуть вам ось на парсток. А, як? На парсток. А ти што, ўжо ўсё зрабіў? Ну, а як же? Ледь паспеў да раніцы, стаміўся, шчыра кажучы. О, глядзі сам, паночку, бачыш, вада вычарпана. Што? Вада, кажу, вычарпана, бачыш? Дно, як ты казаў, пяском пасыпана, так? І рыба, вось, глянь. У кучцы. Сапраўды, паночку. Ты загадай, каб табе... Ба, у кучцы. Ага, каб табе на снеданье падсмажылі. І праўда, праўда, усё зроблена, як я загадаў. Ну, тады, верні мне распіску і адпусті дадому. А ты пачакай. Пачакай, работнік. Работнік, ты, як я бачу, не дрэнны. Вось, калі так будзеш старацца, ну, дык я тебе і распіску бацькаву аддам. І дачку замуж, іх у мяне 12, выбіраш сабе любую. І нават тройку коней дам у пасах. Той, вось бяда. Кормить коней няма чым. Но ты утямил, уся трава стоит еще в лузе, яе скосить, треба высушить, укопы скласти, и вот коли зробишь это до завтрашней раницы, отдам расписку. И взять моим будешь. А недык... Шкуру! Так, шкуру сяру! Ну что ж, паночку, выканаю. Такая работа не у новину. Как ты лопнул, нечистая сила. Что далей, то тяжейшее задание дает. Где ж мне все сгробить? Тут ты на десятерых мужиков одной ночи мало. Мне, видать, треба знов до касси исти. Може, и она да поможа. Пошел он до касси и рассказал ей, якую работу дав йому пан. Ах, работа гэта і правда тяжкая. Але у кого мазалі на руках, таму яна не страшная. Янка, а паспрабуем разам. Я так само працаваць умею. Слухай. Ага. Як стемнее, пойдзеш на той луг. А ведаеш, Кася, батька твой обяцаў аддаць замуж за мяне сваю дачку, калі я з работай спраўлюся. Дык я папрашу, каб ён аддаў мне цябе. Што ты на гэта скажаш? Ой, не ведаеш ты, Янка, майго бацьку. Ён паставіць усіх нас побач і загадае табе выбраць. А ты мяне і не пазнаеш. Пазнаю. Як гэта, каб я цябе ды не пазнаў? Наўрад. Усе мы сёстры, як адна. Голас у голас, волас у волас. Але Коли вельми хочешь выбрать только меня, так запомни прикмету. У моих волосах будет белая кветочка. Запомнишь? А то як же. Як только стемнело, ускинул Ямка косу на плечи, Кася граблю взяла и пошли яны в луг бескрайний. Почав Ямка гони мерать, як махне косой, на полверсты трава валится, гуде коса, прокосы ровными дорожками кладутся, а Кася заду их у волки сгробая. Покой Янка коси скончил, Кася уся сена высушила и копы почала складывать. Прийшов раніцей пан на луг, а Ямка лежит себе на копе, отпочивая. Глядите, глядите, паночку, вот он, бачите, лежит, отпочивает. Ну? Панушку, бачиш, зробив все, як загадано. Бачу. Тепер твоим коням сено на целую зиму хопить. Бачу. Бачу, что карты не горше за меня. Коли сам все это зробив. Сам? А кто мне робил? Добре, коли сам, только покуль до веселья подрыхтуемся, дам тебе еще одну работу. Есть у меня конь! Цены ему нема, бивось беда! Необъезженный он! Так. А ты объезди его до веселья, и он тебе и у пасах застанется. Добро, пани, завтра объезжу. Ну, эта работа для меня самая легкая. Пойду худшей Касю обрадую. Як подобалася батьку робота, а? Аж в очі вилупив от здивлення. Тепер ти, напевно, будеш моєю жінкою. А чому гэта? Так твой батько нарешті дав роботу по моїй силі. Якую? Да й об'їздить коня дикого, що на стайні стоїть. Тут я вже і без твоєї допомоги обійдуся. Ех, Янка, не радуйся загодя. Ты думаешь, батька даст тебе простого коня? Не такие он добренькие. Слухай уважливо. Это будет он сам, а не конь. Разумеешь? Батька, бачишь, не верит, что ты один в озеро вычерпал и луг выкатил. Вось он и захотел тебе проверить. Ах, так что же вы мне робить? А не турбуйся раней часу. Кладися спать, а завтра побачим. На завтра раніцою побудила Кася Янку. Янка, Яночка. Иди коня объезжать, коли сгодился. Ай, боюся. Настрашила ты меня этим конем. Ничего, ничего. Один ты ему рады не даси, а у двоих домо. А як? А ну возьми. Гэты железный пруток. С ним ты не пропадешь. Як только конь почне норовиться, лупцуй его за всей силой этим прутком меж ушей. Ну, счастливо. Пошел Янка у стайню. Стоит там коню яблоки, в очи кровей налитые, с ноздров полами шугая, а с ушей дым валить, подступиться никак нельзя. Подійшов Янка до коня, хотів на спину йому скочить, а той під столю звівся і так заіржав, що вся стайня заколотилася. Добре ж, маю я на тебе ліки. А ось і гэтага поспытаць не хочаш? Вось табе! Хутчэй я цябе даканаю, а слухацца мяне будзеш! Круціўся конь па стайні, як вужака, потым бачыць няма рады. Вырваўся на двор і ў чыстае поле падаўся. Ляціць! Ледь до земли копытами докранается, и все намагается Янку скинуть. Летал конь по полях, по горах, выше леса уздымался, у глубокие яры опускался, а потом так и смогся. Повернул назад домой. Поставил Янка коня у стайню, а сам пошел до пана. Приходит... Пан сидит у кресла маркотный, такие голова завязанная. Будешь памятать, Касин Пруток. Доброй раницы, паночку. Як здоровье пана? Ничего. Только вообще... Голова трохи разболелась. Дык я, паночку, вашего коня объездил. Объездил, а тихий стал, як овечка. На стайне стоишь. Так, я еду. Дык, может, час был бы нашу мову выконать? А? Что ж... Я своему слову господар... Як станеш моїм зятем, тоді розписку віддам. Ну, я хай буде і так. Слухай, дочок у мене 12, і усе яны одна на одну вельми подобні, якую вибереш тая і твоя. Добре. Показывай своих дочок. Повел под Янку другие покои, а там стоять 12 девчат, ровные как одна, твар у твар, волос у волос, волос у волос. Но выбирай, Янка, якая тебе подобается. Може, гэта? Не. Гэта тады? Не гэта. Обышоў Янка дзяўчат один раз, другі, і ўбачыў маленькую белую кветачку ў валасах адну з дзяўчат. Падышоў да яе, узяў за руку і падвёў да бацькі. Няхай гэтая будзе маёй жонкай. Что ж, нехай будет по-твоему. А расписка батькова? Вась, твоя расписка. Ну, теперь моему батьку плакать более не придется. Завтра веселье сгуляем, и будете тогда жить в моем палаце. А теперь идите. Да веселье рыхтуйтеся. А чому ты, Кася, такая сумная? Хіба не рада, что я тебе выбрал? Рада, Яночка, рада. Да сердце чує нечто недоброе. А что может здариться? Завтра сгуляем веселье. А веселье справлять будем не у моего батьки, а у твоего. А чому? Ты нам треба бегче отгэтуль, як мага хутчэй. Бо злая мачыха с батьком загубить нас, разумеешь? Ну, калі так, дык бяжым. Бяжым. У поўнач, як усе моцна паснулі, пабеглі яны да Янкавых бацькоў. Только раніцою зауважив пан, что зниклі Кася и Янка. Ей, слуга! Тут, тут я поношу! Сядай-ка я! Ага. Сядай-ка я, догоняй их! Зараз! Живых, альбо мертвых, назад верни! Не хвалюйся, поношку, верну! Ускочив слуга на коня і поімчав на всю моц. Летить барами, летить лясами, а трапить на след. А Кася тим часом припала до землі, послухала. Земля гриміть, ветер шуміть, хоча за нами погоня летить. Що ж нам робити? Не бідуй, Янка, перетворимся я у овечку, а ти у пастушка. Коли догонять, ганці спитають, чи не бачу хлопця з дівчиною. Каже, що не бачу. Добре. Махнула Кача прутком, яким стябав Янка коня, і все сталося, як яна задумала. Подлетають гонці. Ей! Ей, пастушок! Пастушок! Ти не бачив ти на гэтай дорозі хлопця з дівчиною? Ні, я з самого ранку тут пасу, а нікого не бачив. Куди ж яны могли падзецца? Дык, може, якой іншай дарогай пайшлі? Ай, сапраўды, следу няма. Трэба, відаць, дамоў вяртацца. Ай, не зайшли. Мы, видать, не по той дороге поехали. Ой, не хоть. Ай, поноски, не хоть. Поноски, не хоть. Не прячусь. Ох, не кепская на вас надея. Глядеться самому бегче. Обернувся пан волком и побег на уздогон за утекачами. Летить аж пыл курить, аж ветер твича. Почула Кася новую погоню. Что? Снова погоня? Это мой батька летить. Ах, его нелегко шукать. Что ж, робить будем? Зробим так. Я разолюся глубоким озером, а ты станешь Кача. Плавай по озеру и гляди. Нікому руки не давайся. Махнула яна знов чаровним прутком, перетворилася в озеро, а Янка у Кача. Подбігає вовк до озера. Попалися голубачки. Так, по ночку попалися. Попалися, тепер не утекуть. В озеро. В озеро это ты, Кася. А Кача, твой любянка, зараз я зловлю його. Зараз помогу, поночок. Зараз. Кинулися вовки слуга в озеро і давай Кача ловить. А той то нарца дасть, то висок над водою злетить. Ганялися, ганялися за тим Качарем, покуль не змарилися. Ой! Ой, тут глибоко! Ой, поночку, глибоко тут! Поночек, я болі вже не могу! Я туди без духу не хапаюся! Я тону! Рятуйся! Ну, Кася, тепер нам болей нема кого бояться. Тепер можем жить спокойно, Потонул твой батька ведьмар и его слуга. Ох, Яночка, а куда пойдем? До твоих батьков и у наш палат панский. На во что нам палат. Добро нам будет и у батьковской хати. Побрались яны за руки и пошли до Янковых батьков веселье справляться. Лучное это было веселье. Яна, ты веселье был, мед пил по вусах, текло, а в роте не было. Пришел на свой посел, и тут так сел, да эту каску вам рассказал.